Mesela zalim camiye git, gönlünü kıran bir husus olmuştu Hafız Efendi'ye karşı. Nasır'ı darıtmamak için وَاِنْ يَسْتَغِيْسُ يُوَاسُ اَوْكْ سَرْمَةٍ atlayıverir. Atladı da ehli cenneti anlatan bir ayeti okumaya başladı. Kendi kendine dedim ki avuçlar, sen atlasan da Allah atlamıyor. Onu denk getiren Allah Celle Celaluhu atlamıyor.